Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 1 maja, Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis, Krzysztof Zyblewski. Pikietę związkowców z LOT-u zamiast planowanego strajku. Wicepremier Piotr Gliński o kupnie kolekcji Czartoryskich. Myśmy dokonali w pewnym sensie rzeczy prawie że niewykonalnej. Donald Trump mówi o pokoju na Półwyspie Koreańskim przed szczytem z Kim Jong-unem. Zamiast strajku pikieta przed siedzibą zarządu LOT-u. Właśnie teraz powinien się rozpoczynać protest związkowców. Kolejne decyzje o ewentualnym strajku mają zapaść w połowie maja. Protestujący chcą, aby do tego czasu ich problemy rozwiązał premier Mateusz Morawiecki. O rezygnacji z planowanego na dzisiaj strajku poinformował wczoraj po godzinie 18 wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Adam Rzeszot. Kierując się odpowiedzialnością za losy pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT, spółki i za niedogodności dla naszych pasażerów, związki zawodowe w Polskich Liniach Lotniczych LOT SA podjęły wspólnie decyzję, aby wstrzymać podjęcie strajku. Adam Rzeszot dodał, że decyzję związkowcy podjęli po odwołaniu przez premiera Mateusza Morawieckiego przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. Rzecznik LOT Adrian Kubicki decyzję związkowców o rezygnacji z dzisiejszego strajku ocenił jako bardzo dobrą i rozsądną. Dobra przede wszystkim dla naszych pasażerów, którzy wreszcie mogą odetchnąć z ulgą i jakby uwierzyć w przekaz, który formułowaliśmy do nich przez ostatnie dni, że ich rejsy jutro odbędą się zgodnie z planem. O strajku pracownicy zdecydowali w referendum. W ocenie Sądu Okręgowego w Warszawie referendum zostało przeprowadzone z rażącym naruszeniem procedur. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. A wicepremier Piotr Gliński przekonuje, że kupno przez państwo kolekcji Czartoryskich uporządkowało kwestie własnościowe zbiorów, w których skład wchodzi m.in. obraz Leonarda da Vinci i Dama z Gronostajem. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odniósł się w ten sposób w TVP Kultura do pojawiających się zastrzeżeń dotyczących zakupu. Kolekcja z punktu widzenia własności nie jest spójna. Część to były obiekty podobno prywatne księcia Czartoryskiego. Do części były najróżniejsze roszczenia i tak dalej. Myśmy tą transakcją wszystko wyczyścili. Nie ma już żadnych zaszłości, prawda, czy obaw, że ktoś wystąpi z jakimiś roszczeniami. Wicepremier Gliński przyznał, że transakcja przebiegła w sposób niestandardowy, między innymi ze względu na konieczność wydania pieniędzy w ciągu miesiąca. Spowodowało to drobne uchybienia formalne, jednak żaden organ kontrolny nie zakwestionował decyzji. To wszystko było od początku transparentne. Od początku wszystkie dokumenty są dostępne na stronie. No ale widać, współczesne media mogą stworzyć taką atmosferę, jakby to wszystko było inaczej, prawda, odwrotnie. To było bardzo trudne, żeby przeprowadzić tą transakcję. Poza Damą z Gronostajem kolekcja Czartoryskich to 86 tysięcy innych obiektów muzealnych. Oprócz dzieł sztuki to także zbiory biblioteki i książąt Czartoryskich, budynki i zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Sieniawie. Stany Zjednoczone nigdy jeszcze nie były tak blisko doprowadzenia do pokoju na Półwyspie Koreańskim, przekonuje Donald Trump. Amerykański prezydent oświadczył, że podoba mu się pomysł zorganizowania szczytu z północno-koreańskim przywódcą Kim Jong-unem na dzielącej Koreę granicy. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump chwalił dotychczasową postawę przywódcy Korei Północnej. Kim Jong-un był jak dotąd bardzo otwarty i bezpośredni, mówił amerykański prezydent, wskazując na deklarację Pjongjangu o jednostronnym wstrzymaniu prób rakiet balistycznych i testów nuklearnych. Donald Trump zauważył, że Kim Jong-un na razie dotrzymuje słowa. Stany Zjednoczone nigdy nie były bliżej potencjalnego wyeliminowania broni nuklearnej z Półwyspu Koreańskiego. Mogą się wydarzyć bardzo dobre rzeczy, przede wszystkim pokój i bezpieczeństwo dla świata. Prezydent USA ujawnił, że poważnie traktuje pomysł zorganizowania jego spotkania z Kim Jong-unem w strefie zdemilitaryzowanej. Podoba mi się pomysł bycia na miejscu. Jeśli wszystko się uda, to wielkie świętowanie będzie miało miejsce właśnie tam, nie w jakimś innym kraju. Amerykański prezydent wskazał na Singapur jako na alternatywną lokalizację szczytu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dwa dni świętowania Międzynarodowego Dnia Jazzu za nami. Obchody na antenach Polskiego Radia zakończył wieczorem czwarty z koncertów w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Marcin Masecki poprowadził 40-osobowy big band, z którym wykonał m.in. polonezy. Nie ma takich orkiestr obecnie, więc jesteśmy bardzo wzruszeni tym, że ten wehikuł daje nam możliwość przeniesienia się w czasie. Marcin Markowicz, gram na skrzypcach. To było dla nas niesamowite przeżycie, to granie z nim i z wszystkimi artystami, którzy byli na scenie. Ten proces twórczy, który był przez 3 dni prób, też jest niezapomniany. Ja Jacek Hawryluk, wicedyrektor Radiowej Dwójki. Dzisiaj jazz to jest worek właściwie bez dna. To są wszystkie gatunki wolnej muzyki, swobodnej wypowiedzi. Naprawdę bardzo wyrafinowane formy muzyczne, które są po prostu współczesną muzyką i to momentami bardzo wymagającą. To był Serwis Trójki. Teraz o pogodzie, a co nas czeka? Zachmurzenie umiarkowane i duże nas czeka miejscami. Przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na Pogórzu Karpackim także burze lokalnie, nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na Pomorzu i zachodzie kraju do 22 w centrum i 26 na krańcach wschodnich. Chłodniej nad samym morzem, na wybrzeżu 15-17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na południe porywisty, południowo-zachodni i zachodni, tylko w części północno-wschodniej słaby i zmienny. W czasie burz wysoko w Tatrach porywy wiatru mogą osiągać 70 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę, która teraz w tej chwili za oknem, to Mikołajki się wybijają, bo tam jest 17, ale w Poznaniu 8, w Lublinie 15, w Kielcach 13, w Chojnicach 11. To w miastach, ale gdyby Państwo dali znak, sygnał, ile w lesie jest, ile nad jeziorem, ile na łące, nad morzem, ile? 227 trójek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Then I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? 5 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Dawno nie słyszeliśmy tego nagrania. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. 11,5 minuty po 6. Święto mamy, ale niektórzy do pracy. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. Gdyby ktoś z Państwa zerwał się niespodziewanie bladym świtem w dzień świąteczny i do pracy nie musiał, to też kłaniamy mu się nisko i zapraszamy. No i chcieliśmy się dowiedzieć, ile na łące, ile w lesie, temperatura jaka, ile wynosi nad jeziorem. Pan Marcin napisał, że nie wie, ile w lesie, ale na wsi... 150 km na północny zachód od Warszawy jest plus 14. Czuwaj! Pan redaktor zażyczył sobie, by dowiedzieć się, jaka jest pogoda w Polsce. Otóż w naszej mazurskiej wsi, proszę sobie wyobrazić, kompletna flauta. Na jeziorze ani jednej falki. Na termometrze nad samym brzegiem jeziora jest plus 15 stopni. W lesie podejrzewam, że 3-4 mniej. Wolę zanosi się na przecudne święto. O, to prawda, jak jest takie lustro, taka tafla. Flauta to nie jest ładne słowo, jeśli chodzi o żeglarze oczywiście. Myślę, że wędkarze mogą się odrobinkę ucieszyć, że jest takie lustro. Wyobrażam sobie, że nad tym lustrem unosi się jeszcze taka delikatna mgiełka. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 71335. Gdyby Państwo w jakiejkolwiek sprawie, to zapraszamy. Natalia Grzeszczyk czeka. Stoi. O czym to mówić? Są granice, których przekroczyć nie wolno. Burde. Kult 45-89. Dziś ciekawie muzycznie się zapowiada dzień, ale proszę słuchać uważnie. Pytanie jest na sam początek. Czy dziś obowiązuje zakaz taki jak wczoraj, że nie używamy określenia długi weekend? No to wszystko zależy od państwa. Jeśli państwo zdecydują, że nie używamy określenia długi weekend, to nie będziemy używali określenia długi weekend, ale to tylko i wyłącznie zależy od państwa. Ciechanowiec. Czwarte piętro w bloku 15 stopni, a w Redzie 10. Czuwaj. Zapraszamy do Trójki. Ciągle nie wiemy, ile w lesie, tak mniej więcej, tak w centrum lasu. Dzień dobry panu. Krzysztof Zyblewski. Kłaniamy się. Za chwilę zadzwonimy do pana. Bo teraz opowiemy o tym, co nas dzisiaj czeka, a przeniesiemy się do Moskwy, bo tam dziś święto wiosny i pracy. O nim za chwilę opowie Maciej Jastrzębski, a poza tym zapytamy, gdzie się podziały. Nie tamte prywatki. Dowiedziałam się o tym po kilku latach. Spytałam się, gdzie są moje pieniądze z osiemnastki. Powiedzieli, że razem z pieniędzmi z komunii. O właśnie, gdzie się podziały pieniądze z komunii? Bo zaczyna się maj i sezon, więc zapytamy o to po 7.40. Tuż po naszym spotkaniu z płytą na stulecie ZX-u. Dziś wyjątkowe nagranie i jeśli chodzi o pytanie codzienne, czyli autorów tego nagrania, to łatwiej już nie będzie. Ale proszę się przekonać, co nam się dziś o poranku przytrafi. Doktor Tomasz Rożek w długi weekend w nastroju rozrywkowym od wczoraj. Dobry humor można mieć i z napojami gazowanymi i z niegazowanymi. I to jest prawda życiowa na cały długi weekend. 7.15. Pytania z kosmosu. Potem projekt Tata. Rodzice, żeby dziecko nie płakało, zrobią wszystko i najczęściej zbyt szybko przestawiają je z takiego fotelika początkowego 0.13 do tego fotelika, gdzie dziecko już ogląda buzią cały świat, ale to takiemu dziecku często nie służy. Bezpieczeństwo w samochodzie, o tym przede wszystkim mówić będziemy. Projekt Tata zapraszamy 20 minut po 7. Przed 7. Urywki z kalendarza dziś oczywiście, 1 majowo. Z okazji przypadającego dzisiaj święta ludu pracującego miast i wsi, pragnę publicznie zobowiązać się do dalszych wysiłków ukierunkowanych na wzrost wydajności i kształtowanie właściwych postaw wobec zadań stawianych przez organizacje. To chyba jasne, oczywiście Łukasz Błąd, wtorek mamy, a więc on dziś zaciągnie zobowiązanie. Bo zobowiązanie się zaciąga, prawda? 20,5 minuty po 6. Malujemy. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, po czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Niechaj zaśni pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Muzyka. zmieniasz na pejzaże. Nie dam się wlecz, żeby blakłe słońce poświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź pomalu świat na żółtą, wina i pieską. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź pomalu mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zasi pełny w słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź pomaluj mi życie. Jeśli chodzi o te kolory za oknem, to wstające słońce raczej pomalowało tak na żółto. A z niebieskim to jeszcze za chwilę. 23 minuty po 6, jeśli chodzi o temperaturę w lesie, no to mamy bardzo precyzyjną odpowiedź od pani Magdaleny i pana Grzegorza. Otóż 8,3 stopnia. Majówka, pozdrawiamy serdecznie z leśnego biegania majówkowego. Zapraszamy do Trójki. Święto pracy, święto wiosny, tak od kilku lat w Rosji nazywany jest 1 maja. Organizowane w czasach radzieckich pierwszomajowe pochody były widowiskiem, które miało pokazać jedność obywateli Związku Radzieckiego i ich zaangażowanie na rzecz budowy socjalizmu. Jak dziś we współczesnej Rosji jest to obchodzone święto pracy, o tym z Moskwy nasz korespondent Maciej Jastrzębski. 1 maja to w Rosji święto, które już tylko we wspomnieniach średniego i starszego pokolenia sięga do radzieckich tradycji. Choć ulicami Moskwy nadal maszerują w pochodzie pierwszomajowym delegacje zakładów pracy i szkół, choć nadal z głośników ustawionych na ulicach płyną radzieckie pieśni, to nie ma już napuszonych dostojników na trybunie honorowej, a prezydent, który na najwyższym urzędzie zastąpił pierwszych sekretarzy, rzadko się na tej trybunie pojawia. W rozmowach uczestników pierwszomajowego pochodu, którego organizatorem jest Centrala Związków Zawodowych, więcej jest rozmów o trudnej sytuacji na rynku pracy, niskich zarobkach, nieuczciwości przedsiębiorców i korupcji polityków niż propagandy sukcesu. Maszerujemy dziś, aby domagać się godnego wynagrodzenia. Nam się wszystko podoba, ale pieniędzy mogliby dawać więcej. Chcemy, żeby ludzie lepiej żyli. Sami widzicie, cicho i spokojnie. 1 maja. Pochody związkowców odbywają się w większości miast Rosji, ale monopolu na demonstracje tego dnia nie ma już władza. Osobno maszerują komuniści tęskniący za ZSRR i wzywający do odbudowy socjalizmu. Osobno idą narodowcy, którzy tego dnia obiecują rodakom niestworzone rzeczy, głównie, że będą piękni i bogaci. Wychodzą też na ulicę przeciwnicy Kremla, domagając się przywrócenia w Rosji zasad demokracji. Władze w Rosji nielegalnie przejęła grupa Putina, którego nikt nie wybierał. Wybory zostały sfałszowane, tak jak cały nasz system polityczny. Jednak 1 maja to przede wszystkim dzień wolny od pracy, co oznacza, że większość Rosjan nie idzie w żadnych pochodach, ale wyjeżdża na dacie i rozpala pierwszego wiosennego grilla. W Moskwie główne ulice są wyłączone z ruchu i zamieniają się w deptaki. Na placach i w parkach odbywają się koncerty, zabawy i jarmarki. Pod tym względem 1 maja jest taką wielką próbą generalną przed największym świętem w Rosji, czyli obchodzonym 9 maja, Dniem Zwycięstwa. Ja ulitaję, szaszłyk upletaję i zapachy eci, jak maniat mnie, leciaszej pochodkaj, ty wyszła z maja. И скрылась из глаз в бутике Adidas. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Bardzo dziękujemy. To Trójka, 26,5 minuty po 6. Jody got married, should've known we Brian Adams wykonał już swoją porcję. Nie porcję, jak to się... normę, swoją normę, tak, 100% normę wykonał. Brian Adams, dziękuję bardzo. Panie Brianie, 2,2 i 7 trójek? Dzień dobry. A ja w sprawie temperatury, a chcę poinformować całą Polskę, że na Kurpiach nad Pisą jest 14 i się zapowiada piękny dzień. I to jest chyba bardzo dobra wiadomość. Polecamy Państwu numer telefonu. Natalia Grzeszczyk czeka. Pytają Państwo, czy lulek dzisiaj jest? Oczywiście, że tak. Jest i czeka. Bardzo precyzyjne też pytanie od pani Magdy. Czy lulek umiesz czekać w języku angielskim? Lulek potrafisz czekać w każdym języku. Jak mu się chce. A co w ciągu dnia? W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na Pogórzu Karpackim także burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna 17-19 stopni na Pomorzu i zachodzie, 22 w centrum, 26 na krańcach wschodnich. Chłodniej nad samym morzem, 15-17 stopni. Tak to będzie. Trójka. Program trzeci. Just

No niestety dla mnie weekend się już skończył, wracam w tej chwili do pracy, ale chciałem poinformować, że w Gdyni wstaje wspaniały dzień, jest naprawdę piękne, słoneczne niebo, prawie bezchmurne, temperatura około 10 stopni, ale jest naprawdę pięknie, także można wpadać do Gdyni na wypoczynek. I mam jeszcze jedno pytanie, czy Lulek pokonałby Chucka Norrisa? Może czy byśmy rozwinęli ten temat? Miłego dnia życzę, do usłyszenia. Ale proszę pana, tu nie ma czego rozwijać. Moim zdaniem Lulek pokonałby Chucka Norrisa wzrokiem. Spojrzeniem. Ja widziałem, jak on patrzy. I to jest rzecz bardzo realna. Patrzy na mnie. Będzie troszkę też o tym na koniec tego przeglądu prasy, bo chociaż dzisiaj jest taki dzień świąteczny, to warto zajrzeć na stolik z gazetami, gdzie odłożone takie wydania weekendowe. Jest tego sporo i naprawdę mnóstwo wspaniałych artykułów, które gdzieś tam na co dzień nam umykają, no bo są długie, trzeba się w nie wgryźć. A dziś jest czas na to właśnie. A jest święto pracy, więc zaczniemy od pracy niezwykłej. W weekendowym wydaniu Pulsu Biznesu znalazłem opowieść o ostatniej łódzkiej szczotczarce, właściwie szczotkarce, o tak chyba powinienem powiedzieć. Oprawa szczotki do zamiatania ma 250 otworów, przez które rzemieślnik przewleka pęczki włosia i łączy je mosiężnym drutem. Doświadczony szczotkarz potrafi, jak się mówi w zawodowym języku, zrobić przez 8 godzin 2000 otworów, a taka szczotka będzie służyła nawet przez ćwierć wieku, zapewnia Zofia Filipowicz, właścicielka jedynego już w Łodzi zakładu szczotkarskiego. Jest piękne zdjęcie, jak to wygląda, zresztą wystawa też przyciąga nawet tych, którzy właściwie od szczotki stronią na co dzień. Wytwórnia szczotek i pędzli. To jest wspaniała opowieść, no i o egzaminach czeladniczych i o tym, jak to było dawniej, ale mnóstwo ciekawostek można wyczytać i myślę, że to państwa zainteresuje. Drewno na szczotkę musi być liściaste, żeby nie pękało, i sezonowane. Najlepiej około 2 lat. Dobór włosia zależy od przeznaczenia szczotki. No i teraz uważaj, redaktorze. Mhm. Do szczotek do włosów nadaje się tylko szczecina z dzika. W pędzlach do golenia stosuje się świńską szczecinę i sierść jakiego zwierzęcia? Borsuka. Oczywiście. Tak. No jak patrzy, no borsuk. Dzięki nim mydło do golenia dobrze się pieni. Taki pędzel po sklejeniu i złożeniu czyści się na czyszczarce, który usuwa z niego krótkie włosy. Z dobrze zrobionego pędzla włosy nie wychodzą. Zamiatacze, czyli szczotki do podłóg, robi się z czego? Z końskiego ogona. Szczotki sanitarne z włókna roślinnego, które dobrze trzyma wodę i jest odporne na temperaturę. Sprawdza się nawet przy czyszczeniu kominków i pieców. Szczotki ze sztucznych tworzyw są przy nich bez szans. Zastosowanie ma też włosie szlachetne sprowadzane z Chin, a kiedyś z ZSRR. Kałanki, tchórze, wiewiórki. Te szlachetne włosy mają kształt stożka, dlatego nadają się do precyzyjnych narzędzi, na przykład pędzli. Zwilżony wodą pędzel również układa się w stożek, którym można namalować cieniutkie linie. Mogę zobaczyć zdjęcie. Przepiękne zdjęcie. Są też przy tej opowieści. Ale to zdjęcie główne witryny sklepowej. Tak, to przy ulicy Więckowskiego w Łodzi, samo centrum. Jest coś szlachetnego w tym, takiego. Tak, i taki dobrym stylu. Takim zawodom trzeba oddać cześć, hołd i pomagać, żeby przetrwały. To w weekendowym wydaniu Pulsu Biznesu. W forum możemy spojrzeć na Polskę oczami Rosjan. Ja mam wrażenie, że ostatnio mnóstwo rosyjskojęzycznych osób krąży po Warszawie, turystów. Zwłaszcza w weekendy słychać w środkach komunikacji miejskiej ten język. Tanio jak w Polsce. W dwutygodniku Forum ten tekst państwo znajdą. Rosjanie, którzy wyjeżdżają za granicę, coraz częściej są zszokowani. Rośnie przepaść między poziomem życia w Rosji i w krajach Europy i chodzi nie tylko o dobrobyt, choć ta cena ma duże znaczenie. To, że jest przewidywalna, to, że nie rujnuje budżetu obiad w restauracji w Polsce. Nawet kostka masła, na którą tak narzekamy, to i tak można powiedzieć kolokwialnie taniocha przy tym, jak jest cena kostki masła w Rosji. No właśnie, to, że za granicą nie trzeba się rejestrować w sieciach Wi-Fi, nikt nie blokuje stron opozycyjnych mediów, a w hotelu niekoniecznie trzeba się legitymować paszportem. Mówią Rosjanie. W przeciwieństwie do Rosji ludzie nie boją się wzywać policji, nikt nie obawia się psów, większość czworonogów spaceruje bez kagańców, właściciele są odpowiedzialni, znają swoje zwierzaki, wiedzą jak się zachowuje. To ciekawe spojrzenie na Europę, ale także jest i łyżka dziegciu. Warszawa, zwykła dziura, tak mówi Rosjanka opisująca swój pobyt w Polsce Antonina Owrócka. Wygodne życie, niezrozumiały system edukacji i rusofobia, która wyłazi w najbardziej niespodziewanym momencie. Po jej tekście w internecie wywołała się spora dyskusja. Tutaj także o niej Państwo znajdą. To w forum, ale także w forum opowieść o niezwykłym człowieku. Dapper Dan. Show dla gangsterów i raperów. Podróbki znanych marek. Projektanci długo ciągali go po sądach, aż w końcu dostał propozycję nie do odrzucenia. No i teraz szyje dla Gucci'ego pod czujnym okiem Gucci'ego. Miał taki butik, przy którym spotykali się, w którym spotykali się nawet zwaśnieni pięściarze. Zresztą tam nawet Mike Tyson oraz jego Mitch Green, jego rywal, umówili się na pojedynek rewanżowy po tym, jak w pierwszym jeden zlał drugiego, i to dość konkretnie. A mogli się spotkać nawet w środku nocy, bo właściciel dostosowywał się do trybu życia tych nocnych marków i nigdy nie zamykał sklepu. No ale to nie tylko takie wspaniałe garnitury, bardzo szykowne i modne i kolorowe, no, i oryginalne. Ten tutaj jest bardzo szykowny. No ale oryginalne. Ale także przede wszystkim pomada do włosów słynna Dapper Dan, którą też tutaj można zobaczyć. Skroić Gucci'ego. Piękny jeszcze tytuł do tej opowieści. No, świat jest niesamowity, można rzec. Jeśli ktoś lubi kryminały, z tym, że od razu mówię, że to jest prawdziwa historia i nie ma tutaj niestety żadnych zmyślonych historii, to co się stało z Birną B, artykuł o tym, którym, no, o morderstwie prawdopodobnie, o zbrodni, okrutnej zbrodni w najbezpieczniejszym kraju na świecie, czyli Islandia. No, Życie też pisze i takie scenariusze. Dwutygodnik Forum. To jeszcze tylko dwie krótko gazety. Dziennik Gazeta Prawna, weekendowe wydanie specjalnie na majówkę, zresztą dodatek. Jeśli ktoś zastanawia się nad edukacją domową, 14 tysięcy uczniów już taką edukację ma zapewnioną, bo już można po 89 roku. To tekst Szkoła Życia w dzienniku Państwo znajdą. Natomiast w dodatku, no właściwie tygodniku plus minus Rzeczpospolitej, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o disco polo, no bo może akurat sąsiad za płotem na działce włączy, my nie wiemy, co to, warto się zapoznać. Czy te aplikacje takie zagraniczne, co rozpoznają nasze? Tak, nasze. A to musiałbyś sprawdzić. Sławomir zresztą jest na okładce. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o disco polo, ale boicie się zapytać, czyli obalanie mitów, że disco polo jest czymś specyficznym dla Polski. No nie jest, oczywiście, że nie jest, bo każdy kraj, Włochy, Francja, ma tego rodzaju swoją niszę muzyczną, chociaż u nas właściwie słowo nisza jest obraźliwe dla tego rodzaju muzyki. Disco polo jest muzyką prowincji, a nie miast. No nie, wieś się wyludnia, raz z nią do miast przybywa disco polo. Mit trzeci, disco polo zawsze brzmi tak samo. Tutaj w ogóle jest szeroki akapit na ten temat. Są nurty disco polo, teraz folk polo było, teraz jest disco polo country. To jest właśnie to, co lansuje Sławomir, choć on to nazywa rock polo. I tak dalej, i tak dalej. No generalnie kilka mitów do obalenia. Jest też reportaż z Murowanej Gośliny, gdzie takie koncerty disco-polowe są, się odbywają, a na koniec tego jakby cyklu o Czarku, czyli Cezary Kulesza, prezes Jagiellonii, który też z muzyką disco polo ma wiele wspólnego. No, ma. Zakładał pierwszą dyskotekę pod Białymstokiem, gdzie właśnie taka muzyka, no a potem zresztą wszedł w branżę muzyczną dość mocno, u niego wylansowało się wiele gwiazd disco polo. Po prostu Czarek, tak zatytułowany jest tekst o prezesie Jagi, no bo tutaj jest taka lekka wiara, że Jaga zdobędzie Mistrzostwo Polski. No i taki cykl o disco polo znajdą Państwo w plusie, minusie, może z przymrużeniem oka, a może na poważnie. Zachęcam do lektury. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy panu, panie redaktorze. Pani słuchaczka, pani Marzena napisała, jest taki postulat, żeby zdjęcie lulka wrzucić na stronę. No, profil na Facebooku Ranek w Trójce. Jak się ktoś odważy zrobić mu zdjęcie, to nie jest bardzo takie proste, bo po prostu jest tak. Po pierwsze, szybki jak wiatr, a po drugie, jak nie jest szybki jak wiatr, to jak spojrzy, to kto się odważy? No to nie jest łatwe, ale będziemy próbowali. Będziemy procedować w tej sprawie. W związku z tym, że mamy święto, szukaliśmy utworu, żeby w tytule było słowo spokojnie. Mamy taki utwór. schody jak kordyliery. Dzwonek znów przed drzwiami zaskoczył mnie i kroki za szybkie i uśmiech nazbyt szczery. Posłuchaj mnie spokojnie i nie złość się. Przypomina się ten wspaniały koncert. Posłuchaj mnie spokojnie. Zbigniew Wodecki, a także Mitch and Mitch. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Aha, tutaj jesteśmy jeszcze zagrzewani do boju, że spokojnie, nawet Bazyliszek jest przez obiektyw aparatu niegroźny. Śmiało, odważnie. To chodzi o to, żeby jednak temu lulkowi zdjęcie zrobić. Spróbujemy. Nie mówimy nie, ale co wyjdzie? Czas pokaże. O, czas pokazał, że za 7:07. Urywki. Urywki z kalendarza. Kolega Łukasz Błąd, witajcie kolego, dzień dobry panu. Dzień dobry. Jako młodszy operator kalendarium typ WT652 w spółdzielni pracy Urywki z kalendarza, z okazji przypadającego dzisiaj święta ludu pracującego miast i wsi, pragnę publicznie zobowiązać się do dalszych wysiłków ukierunkowanych na wzrost wydajności i kształtowanie właściwych postaw wobec zadań stawianych przez organizację i rekomendowanych podczas ostatniego zjazdu plenarnego Ogólnopolskiego Porozumienia Aktywów Redakcyjnych. Więcej faktów, więcej rocznic, więcej wrażliwości na uwikłanie jednostki w determinanty nieustającego cieku historii naznaczonego piętnami społecznych przeobrażeń. Niechaj wydobywczość ze złóż dziejowej sprawczości przekracza normy i służy kolektywowi słuchających w codziennym pomnażaniu sił wytwórczych, aby kraj nasz rósł w siłę, a ludzie żyli dostatni. Najkrótsza nawet chwila nie powinna być w świetle potrzeb i oczekiwań zmarnowana, dlatego już teraz, bezzwłocznie, bez reakcyjnego oglądania się wstecz, pełnią sił i środków przystąpmy do realizacji powziętych planów, aby wykonać je przed czasem i ponad normę. 1 maja roku 1753 Karol Linneusz ogłosił swoją systemową klasyfikację roślin, dzięki czemu każdy od dziecka po starca wie, że taki na przykład goździk należy do rodziny goździkowatych z rzędu goździkowców w obrębie dwuliściennych właściwych z podrodziny Caryophylloidae w plemieniu Caryophyllaea. 109 lat temu królestwa Luang Prabang i Laosu ustanowiły order miliona słoni i białego parasola. Niestety przyznawany rzadko, co nie powinno nas jednak zniechęcać do starań, bo wyjątkowo ładny. 60 lat mija dzisiaj od oficjalnej prezentacji modelu A03 samochodu dostawczego FSC Żuk, a 58 od premiery prototypu Syreny Sport. Pomimo upływu lat, kraj nasz nie poprzestaje w wysiłkach wprowadzenia tego ostatniego do seryjnej lub jakiejkolwiek innej produkcji. 70 lat temu z Warszawy do Pragi wyruszył pierwszy kolarski wyścig pokoju, którego peleton przekraczał granicę do roku 2006. Wyścig był wielki, prestiżowy i amatorski, ale nie z tego to powodu dziś wspominamy świętego amatora, biskupa Auxerre. 44 lata temu w Rzeszowie odsłonięto słynny pomnik czynu rewolucyjnego. Warto zobaczyć, tylko trzeba się niestety spieszyć. I na koniec informacja dla tych, którzy nie mają pomysłu na popołudnie. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Kaszanki i Międzynarodowy Dzień Partyzanckiego Sadzenia Słoneczników. Jest co robić. Zatem smacznego i do boju. To boju, Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. Partyzanckiego to nie wiedziałem. O, jeszcze pani Jolanta napisała, że słuchaj, nie może się doczekać informacji, kto to jest Lulek, a o 7.30 idzie na basen. Zdążę się dowiedzieć, czy nie? A ciekawość mnie rozpiera. Oczywiście, że zdążę się pani dowiedzieć. Łagodnie teraz będzie. Spokojnie. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait for the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake? Can you wait for if time is all it takes? Despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat goes my heart on the side of my sleeve. Whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, 'cause love is all we need. Zapraszamy do reklamy. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić. Nie słuchaj ich. Możesz marzyć, zdobywać i wsłuchać się w siebie. Chcesz w prawo? Jedziesz. Chcesz BMW? Możesz. Wybierz BMW X1 z zerową wpłatą własną oraz 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów już za 1280 zł netto miesięcznie. Kim jestem? Twoim instynktem. Więcej atrakcyjnych ofert na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Wow! Łap okazję! Teraz możesz! Za Huawei P20 Lite zamiast 199 zł na start zapłacisz złotówkę! Taka oferta tylko online! Sprawdź na tmobile.pl.